आइए प्रारंभ करते हैं। वही वक्ता वही श्रोता सब परिचित हैं, तो क्या बोलना। नवरात्रि का दिन है, कम से कम शक्ति का स्मरण कर लो, साथ साथ करना। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणाय नमोस्तुते। शांति शांति शांति। भगवान कृपा से आप स्वनाम धन्य परम पूज्य ब्रह्मलीन प्रेमपुरी जी महाराज के छत्र छाया में आज भी वे अमूर्त रूप से अव्यक्त रूप से मौजूद हैं। स्वनाम धन्य स्वामी अखंडानी महाराज जी की असीम कृपा की मूसलाधार वर्षा हो रही है। मां पुरुषद्वय की छत छाया में हम सभी लोग विगत कई वर्षों से स्वाध्याय प्रवचन का लाभ उठा रहे हैं और आज आप श्रवण कर रहे पंचदशी के द्वैत है ना, द्वैत विवेक प्रकरण। इसके पहले तीन प्रकरण हो चुके हैं। पंचदशी या जो ग्रंथ है वेदांत सिद्धांत का दो प्रवेश द्वार है, एक है वेदांत परिभाषा और दूसरा पंचदशी। इन दो ग्रंथों को आपने ठीक से कर लिया या दोनों में से किसी एक को भी कर लिया, तब भी आप वेदांत में अच्छी तरह से प्रवेश कर सकते हैं, वेदांत परिभाषा अथवा पंचदशी। वेदांत परिभाषा की अपेक्षा पंचदशी अधिक सरल है, प्रांजल है और सबके लिए ग्राह्य है। थोड़ा वेदांत परिभाषा क्लिष्ट कठिन पड़ता है। तो पहले प्रकरण का नाम क्या था, याद है ना? यट पथितम तत् गुरुवे निवेदितम। बढ़िया है, यदि ऐसा नहीं होगा तो हमको बार बार आना भी नहीं पड़ेगा। अच्छी बात। पहले प्रकरण का नाम है तत्व विवेक प्रकरण। विवेक बोलते हैं पृथककरण, विचिर पृथककरण धातु से विवेक शब्द निष्पन्न होता है। तो विवेक शब्द का अर्थ है पृथकीकरण। जिस प्रकार से चावल में सरसों मिला दो, पुराने जमाने की बहुत अच्छी वैज्ञानिक परंपरा थी, नत्तम भोजन दिवा निद्रा की बार बार निंदा शास्त्रों में की गई है। नत्तम बोलते रात को, रात्रि भोजन और दिन की निद्रा का बहुत निषेध है। तो माताएं क्या करती थी कि चावल में सरसों को डाल दे, बोले बहू रानी जरा मैं आराम करती, तुम जरा इसको अलग कर देना। तो चावल से जैसे सरसों अलग करते ना, ऐसे ही तत्व का विवेक। तत्व कितने हैं? हाँ, एक तत्व एक है। अनात्मा से आत्मा को अलग करने का नाम है तत्व विवेक। इसके बाद क्या आया था आपका? पंचभूत। पंचभूतों से विवेक करके आत्मा को समझाया था। और तीसरा क्या था? पंचकोश। पहले तो पूरे ब्रह्मांड से, अनात्मा मतलब ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का नाम ही है अनात्मा। अनात्मा मतलब जो अपनी चीज न हो, अज्ञान से हम उसको अपना मान ले, उसको अनात्मा कहते है। अनात्मा, ये बात समझ में आ जाए ना, सब टेंशन मुक्त हो जाए। जितनी बीमारियां, हाई डिप्रेशन डिप्रेशन टेंशन है ना, छुटकारा हो जाए। भाई दुनिया में एक आपकी आत्मा ही अपनी चीज है, वही आप आत्मा है। आत्मा से अलग कोई चीज नहीं है। और आत्मा कैसी है? सत्चित आनंद, बिल्कुल आनंद ही आनंद। यहां तक कि आपका अपना शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं, इनको भी अनात्मा ही कहते ना। प्रत्येक दर्शन में दो ही पदार्थ होते, जैसे देखो न्याय दर्शन में दो ही पदार्थ है, भाव और अभाव। न्याय वैशेषिक दर्शन में भाव अभाव दो पदार्थ हैं। ऐसे ही सांख्य योग में दो पदार्थ केवल, प्रकृति पुरुष। प्रकृति से पुरुष को अलग करके जानना ही विवेक उनके यहां है। ऐसे ही अपने यहां वेदांत में दो पदार्थ, आत्मा अनात्मा। और मीमांसा दर्शन में भी दो ही पदार्थ हैं, वह कौन सा है? मीमांसा दर्शन, इसको बोलते उत्तर मीमांसा। वेदांत का नाम उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा बोलते कर्मकांड को। तो पूर्व मीमांसा में विचार किया है दो पदार्थों का, वह है धर्माधर्म। किन कर्मों के करने से धर्म होता है और किनको करने से अधर्म होता है, इसका विस्तार से विवेचन जैमिनीय महर्षि ने की है। इस दर्शन का नाम है पूर्व मीमांसा। जैमिनीय दर्शन कहते, जैमिनीय महर्षि कृत है। इसके बाद आता है आपका उत्तर मीमांसा, जिसको कहते वेदांत। इसमें भी दो ही पदार्थ हैं, आत्मा अनात्मा। तो अनात्मा से आत्मा को अलग करके समझने का नाम है तत्व विवेक प्रकरण। उस सीढ़े को आपने पार कर ली है ना। इसके बाद क्या आया है? पंचभूत विवेक। ये जो पांच भूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांच भूतों से भी अलग करके आपको समझा दिया कि आपकी अपनी आपा पांच भूतों से अलग है। पर अज्ञानी जीव पांच भूतों में उलझा रहता। पृथ्वी मतलब पृथ्वी के मकान, दुकान, जमीन, जायदाद में उलझा रहता। श्रीमद् भागवत में एक अच्छा प्रसंग आता है, बिल्कुल अंतिम प्रसंग है, एकादश स्कंद के अंत में आता है। नहीं, एकादश नहीं, बारहवें स्कंद के अंत में। पृथ्वी जोर से हंसने लगी। राजा ने पूछा, भाई क्यों हंस रही हो, क्या बात है? पृथ्वी ने कहा कि बड़े बड़े राजा महाराजा आए और हमारे लिए लड़ते रहे कि यह मेरी, पर मैं तो किसी की नहीं। सब चले गए पर मैं जस की तस। पृथ्वी वास्तव में किसी की नहीं है, वह तो पंचभूतात्मक है। पंचीकरण प्रक्रिया आपने पढ़ी ना, उसमें बात आती है कि 50% पृथ्वी का भाग और आधा चार भूतों का है, मिला दिया तो पृथ्वी बन गई। तो पृथ्वी यह जो है ना पंचभूत है, यह आपकी अपनी आत्मा नहीं। पर हम लोग इतना सुनते समझते फिर भी पृथ्वी के पीछे भागते कि नहीं। पृथ्वी मतलब पृथ्वी से उत्पन्न, कृत, बनाए गए, उसकी परिणति जो मकान है, दुकान है, घर, ये सब पृथ्वी में आएंगे। ऐसे जल नहीं, उस शरीर का नंबर बाद में आएगा। इसके बाद जल है, तेज है, वायु, आकाश, इन सब से आपकी आत्मा अलग है, यह दूसरे प्रकरण में समझाया। अब इसके बाद डॉक्टर साहब की बात आ गई शरीर, इसको क्या बोलते, पंचकोश। पंचकोश से भी आप अलग हैं। पंचकोश मतलब कि जिस प्रकार से म्यान में तलवार रखी रहती, म्यान अलग है, तलवार अलग है, ऐसी हमारी आत्मा इस पंचकोश के भीतर छुपी हुई है। अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। यह जो शरीर है आपका अन्नमय कोष से उत्पन्न हुआ, उससे बढ़ रहा, उसे फल फूल रहा, अंत में उसमें मिल जाएगा। अन्नमय के बाद आता है प्राणमय, जिसमें प्राण की प्रधानता, मन की प्रधानता से मनोमय, बुद्धि की प्रधानता से विज्ञानमय, और अंत में आनंदमय कोष है। आनंदमय कोष की अभिव्यक्ति सुषुप्ति में होती है, या बहुत अधिक आपके प्रियतम चीज मिल जाए तब आनंदमय कोष की अभिव्यक्ति होती है। तो आप पांच कोषों से अलग हैं। जब किसी से बहुत अधिक अनुकूलता होती है, अनुकूलता अच्छी बुरी बात या नहीं, अनुकूलता हो, जब बहुत अनुकूलता की प्रतीति होती है तो वहां पर भी आनंद की अभिव्यक्ति होती, इतनी आनंद की अभिव्यक्ति होती है कि आप क्या करते, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। यह भी आनंद में कोष है, कोष अलग नहीं। तो कहा कि पंच कोशयाप अलग हैं, पृथक कर दिया। अब इसके बाद आता है द्वैत विवेक प्रकरण। अब इसका पहले उच्चारण कर ले, शुरू से कर ले कि आगे चले बताओ, जैसे शुरू से कर लेते हैं। पहले उच्चारण, ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विविच्यते विवेके सति जीवेन हेयो बन्धस्फुटी भवेत्। ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विविच्यते विवेके सति जीवेन हेयो बन्धस्फुटी भवे। ईश्वरेणापि जीवेन, या जो द्वैत है, द्वैत मतलब जानते हैं, द्वैत बोलते द्विधा वित्तम द्वैतम, दो प्रकार के टुकड़ों में बटा हो उसका नाम द्वैत है। द्विधा वित्तम द्वैतम, दो प्रकार के टुकड़ों में जो उपलब्ध होता है उसका नाम द्वैत। जैसे चना होता है ना, चना, चना तो एक ही है परंतु उसके दो दल हो गए, ऐसे ही एकमेव अद्वितीय चैतन्य सब कुछ है, उसी का दो भाग हो गया। कैसे, चणक चणक बोले चना, चना के दाल के समान, इसको द्वैत कहते। तो द्वैत दो प्रकार का, ईश्वर द्वैत जीव द्वैत। ईश्वर द्वैत तो आपके लिए बढ़िया है, बुरी चीज अच्छी है भाई। परमात्मा ने द्वैत प्रपंच का जो सृजन किया आपके हित के लिए, आपके पारमार्थिक साधना का साधक है ईश्वरीय द्वैत, एक वाक्य में कहे ना, तो हमारे पारमार्थिक साधना का, तपस्या का, उपासना का, परमात्मा की प्राप्ति का साधक है, सहयोगी है ईश्वर द्वैत। और जीव द्वैत यह है आपके आत्मा की प्राप्ति का बाधक। जीव द्वैत क्या है, अहंता ममता, हर जगह हर वस्तु में हर परिस्थिति में हमेशा अहंता ममता कर लेना, यह मैं हूं यह मेरा, यह तो हो गया जीव का द्वैत। और ईश्वर का द्वैत है उस परमात्मा ने संकल्प करके एको अहम बहुश्याम तद अच्छत बहुश्यायम प्रजाय, उस निच्छल करके बहुत सारा संसार का सृजन किया, इसको बोलते हैं ईश्वर द्वैत। अच्छा ईश्वर क्या चीज मालूम है ना, ईश्वर की चाह। हाँ, पक्के विद्यार्थी, प्रौढ़ विद्यार्थी है। प्रौढ़ माया उपाधि वाले का नाम ईश्वर है। जो माया के चादर है तो ब्रह्म, उसने क्या किया, माया का चादर ओढ़ लिया। माया क्या है, माया बोलते हैं सत्व, जो शुद्ध सत्व उपाधि का नाम माया है। हाँ, शुद्ध सत्व उपाधि का नाम माया है। तो शुद्ध सत्व प्रधान तो हो गया ईश्वर, और जीव कैसा है, मलिन सत्व। ईश्वर गंदला है, मलिन सत्व प्रधान, इसको अविद्या कहते हैं। जब सत्व गुण में मालिन्य आ जाएगा, मालिन्य क्या है, तो ये जो वासना कामना का मालिन्य है, तो जो अशुद्ध सत्व मतलब की वासना कामना से मलिन हो जाने के बाद यह जीव की उपाधि बन जाती है, इसको बोलते अविद्या उपाधि जीव, माया उपाधि ईश्वर। और भी संक्षेप से समझें अपनी व्यवहारिक भाषा में तो कहेंगे अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का नाम जीव और मायावच्छिन्न चेतन का नाम ईश्वर। जैसे एक लोटा में जो गंगा जल है, लोटा परिधि छोटी है, परिच्छिन्न है, ससीम है, एक छोटे से दायरे में है तो गंगा जल, गंगा जल में अंतर नहीं, लोटे में भी गंगा जल ही है। उसकी उपाधि, उसकी सीमा सीमित है। ऐसे ही अंतःकरण के सीमित उपाधि में जिस चैतन्य का प्रतिफलन हो उसका नाम जीव है। और जो गंगा, गंगा मतलब की भागीरथ, खाता व छिन्न जल प्रवाह का नाम गंगा है। भागीरथ महाराज आगे गए, पीछे से गंगा जी का प्रवाह, वह जल प्रवाह है, वह उपाधि बहुत बड़ी है। ऐसे ही ईश्वर की उपाधि बहुत बड़ी होने से वह हमसे महान है। तो यहां पर दोनों द्वैत को बता रहे, ईश्वर का द्वैत क्या है, जीव का द्वैत क्या है, बहुत बड़ा महान ईश्वर का बड़ा है ना। उपाधि दोनों है, आपको उपाधि छोटा लोटे के समान है अंतःकरण, ईश्वर की उपाधि बहुत बड़ी है, लंबी चौड़ी माया है। हाँ, सब आ जाएंगे उसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे लाखों करोड़ों अरबों लोटा गंगा जी में समा जाएगा, अब लोटे का जल गंगा जी में गिर गया तो आप कह सकते कौन सा लोटा का जल कहां है, गंगा में हो गया। ऐसी आपके अंतःकरण की उपाधि समाप्त हो जाए तो आप साक्षात ब्रह्मास्मि का अनुभव करते हैं, ये ब्रह्माष्टमी माला का अनुभव हो जाएगा आपको, समझे कि नहीं। अभी आप अपने छोटे से माला का अनुभव कर रहे कि हमारा परिवार बंधु बांधु रिलेशन के संबंध के हैं, कुछ खोना पड़ेगा ना भाई। लोटा अपनी उपाधि पकड़ के रखे तब तक गंगा नहीं हो पाएगा। हम अपनी छोटी सी उपाधि को जब तक नहीं विसर्जित करेंगे तब तक उस भूमा आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो भूमा मतलब व्यापक उसमें ही सुख है, अल्पता में सुख नहीं है। जिस प्रकार आप यहां आने के 12, 14, 15 घंटे पहले सुषुप्ति में थे, सुषुप्ति में जाने के पहले हम सभी लोगों ने अपने सीमित जो सोच था, समझ था, मान्यता थी, यह मैं हूं महात्मा, मैं हूं सेठ जी, मैं हूं डॉक्टर साहब, मैं हूं मास्टर, सब भूल गए थे। आप विवेक से नहीं भूले, तमस के द्वारा, तमोगुण के द्वारा सब कुछ भुला दिया गया, तब आप उस परम आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा इस सीमित अहंकार का विसर्जन हो जाता है। भाई सुसुप्ति में जब आप जाते हैं उस समय जरा भी यह सोच नहीं होती है कि अयम अहमस्मि, यह मैं हूं, यह मेरा शरीर है, यह मैं महात्मा जी हूं, यह मैं सेठ जी हूं। यह यदि होगा तो सुसुप्ति आएगी नहीं, सीधी बात। सुसुप्ति में जाने के पहले आप सब कुछ विसर्जित कर देते हैं, तब जाकर परम आनंद का लाभ उठाते हैं। और जैसी आंख खुली पुनः आप सीमित अहंकार में डूब जाते हैं, फिर दुखी हो जाते। इसी प्रकार से यहां पर आपको जीते जी विवेक से यह अनुभव करना है कि मैं यह शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, द्वैत प्रपंच नहीं, मैं आत्मा हूं। तो सीमित अहंकार का विसर्जन होते ही आप परम आनंद का अनुभव करने लग जाते, वही बात बता रहे। ईश्वरेण आप ईश्वर ने भी और जीवेर मतलब जीव ने भी द्वैतम सृष्टम, द्वैत का सृजन किया है। विवेके सति, विवेक मतलब पृथक, अलग अलग हमने कर दिया। जीवेन हेयो, जीव के द्वारा जो श्रेष्ठ द्वैत है ना, अहंता ममता, वह हेय मतलब त्याज्य है, इसी को बंद कहते हैं। स्फुटि मतलब प्रकट, भवेत मतलब हो जाएगा। टीका करनी इसकी है? टीका करें, चलो आपकी इच्छा, बात तो ही है। ईश्वरेण कारणोपाधि विवेकेन अंतर्यामिना जीवेनापि कार्योपाधि केन अहम प्रत्यायिना च सृष्टम उत्पादितम द्वैतम जगद विविच्यते विभज्य प्रदर्श्यते। ईश्वर मल्लव की कारण उपाधि जो अंतर्यामी है, जीवेन का अर्थ हुआ जो कार्य उपाधि, अहम प्रत्यय का जो साक्षी है, जो अहम अहम करता, हर जगह कहता अहम मैं। ये जीव कहीं पर भी अपना मोहर लगाता है मैं का। तो जो अहम प्रत्यय न ज्ञान, प्रत्यय बोलते ज्ञान को, जो हमेशा अहम प्रत्यय मतलब अहम की प्रतीति का कारण है। सृष्टम उत्पादितम द्वैत जगत विविच्यते, जो द्वैत जगत है, विविच्यते का अर्थ क्या, विभज्य मतलब अलग करके प्रदर्श्यते दिखा रहे हैं। अस्य द्वैत विवेचनस्य, इस द्वैत विवेचन का काक दंत परीक्षावत निष्प्रयोजनत्वम वारयति। किसी ने कहा भाई जैसे कौवे के दांत को गिनना निष्फल है, दांत धोता नहीं तो गिनना ही बेकार है, ऐसी जो द्वैत नामक कोई चीज है ही नहीं तो फिर उसके विषय में विवेचन करना व्यर्थ है। तब कहते ऐसी बात नहीं, विवेक होने के बाद हम ईश्वर के द्वैत को तो अपना साधन बनाएंगे, सहायक सहयोगी, और जीव के द्वैत को हे मतलब त्याग देंगे जो बंधन का कारण है। विवेके सति जीव ईश्वर सृष्टयो द्वैत विवेचने कृते सति, दोनों का विवेचन होने के बाद जो जीव के द्वारा द्वैत किया गया है वह पूर्वोक्तेन हेय है, त्याज्य है। बंधो मतलब बंध हेतु द्वैतम। तो जीव के द्वारा जो बनाया गया द्वैत है वह कैसा बंधन का कारण है, स्फुटि भवेत प्रकट होगा, स्पष्टम गच्छेत स्पष्ट हो जाएगा, मैं बुद्धि में साफ साफ हो जाएगा। अभी तो आप क्या कहते, हमने ऐसा किया जी, वैसा किया जी, बोलते कि नहीं, यह किया। परमात्मा तो क्या बोलता है, नमे कर्तृत्वम नमे कर्म फलिस्प्रिया। एक तरफ भगवान क्या कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि, आगे बोलते अकर्तारम, पूरे ब्रह्मांड को मैंने बनाया। फिर क्या बोलते, बिल्कुल मैं अकर्ता हूं, न कर्म फल की स्प्रिया है, दोनों बातें बोलते। माया उपाधि के द्वारा सब परमात्मा ने किया, और उपाधि हटा दो तो कुछ भी नहीं, ऐसे आपको बोलना चाहिए भी, माया उपाधि से सब हमने किया, और उपाधि से मुक्त होने के बाद मैं शुद्ध मुक्त सच्चिदानंद आत्मा हूं, न मुझ में कर्तापना है, न भोक्तापना है, न क्रियापना है। वास्तव में एक कर्तापना भोक्तापना आत्मा में नहीं है, न जो है शरीर आदि इंद्रियों में है, अध्यास में है। कर्तापना भोक्तापना रोना धोना हंसना खेलना कूदना सब अध्यास में है। अध्यास मतलब यह जो जीवात्मा का अंतःकरण के साथ संबंध हो गया, इसी का नाम अध्यास है। सारी बीमारियां अध्यास में हो रही हैं। जब तक अध्यास बना हुआ है तब तक आप परम आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अध्यास मतलब कि रस्सी है और आपने अध्यस्त कर लिया सांप का, है तो रस्सी, मंद अंधकार है, अंतःकरण में भय वृत्ति है, त्वरा मतलब जल्दबाजी कहीं जा रहे हैं, इतने में क्या दिखाई पड़ा, सांप। जैसे रस्सी में सांप का अध्यास किया आपने, कल्पना किया, अब कल्पना करते ही आप चीख पड़ते हैं, बचाओ बचाओ सांप, पसीना पसीना हो जाते, भयभीत कंपन होने लग जाता। वास्तव में रस्सी में सांप कभी हुआ न होगा न होने वाला, अध्यास कर लिया। ऐसे ही यह पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में अध्यस्त है, कल्पित है। जैसे रस्सी के बिना सांप की कल्पना संभव नहीं, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है, उस टेढ़ी मेढ़ी रस्सी के ऊपर सांप की कल्पना अध्यास हो गया, ऐसे ही संसार में सत्य चित आनंद का अध्यास हो रहा, हो रहा कि नहीं बता। या न हो तो आप घंटों घंटों दुनियादारी काम में नहीं लगेंगे, असंभव, लग ही नहीं सकते भाई। जो आप आठ आठ घंटे बारह बारह घंटे दुनियादारी काम में लगे कि नहीं, क्यों लगे, क्योंकि आप उसमें क्या लगता कि सत्ता सत्य है, चित्त है, इससे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, इसलिए आप उसमें उलझे रहते। तो वास्तव में सत्य चित आनंद आपका अपना निजस्व स्वरूप है, परंतु निजस्व स्वरूप को भूलकर हम संसार में ढोल रहे हैं, वही बता रहे। विवेक होने के बाद क्या होगा, हेयम मतलब त्याज्यम निश्चीयते इत्यर्थ, मतलब इसको त्याग देना चाहिए, ऐसा निश्चय हो जाता है। ननु अदृष्ट द्वारा जीवानामेव जगद हेतु तमवादिनो वर्णयन्ति। ये तार्किक सिद्धांत है। न्याय वैशेषिक दर्शन को तार्किक बोलते हैं। तो न्याय वैशेषिक जो भावाभाववादी हैं, भाव अभाव पदार्थ का वर्णन करते, ये दार्शनिक क्या करते हैं, अदृष्ट के द्वारा जीवात्मा ही संसार का हेतु है, उनका सिद्धांत है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रत्येक जीवात्मा, जितने जीवात्मा ब्रह्मांड में हैं, उन जीवात्माओं के अदृष्ट, अदृष्ट मतलब जानते हैं पाप पुण्य, अदृष्ट मतलब जो दिखाई न दे ऐसा जो पाप पुण्य, पाप पुण्य इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है, सुख दुख को देखकर अनुमान करते हैं, अयम सुखी क्यों, पुण्यात्मा, यह दुखी है क्योंकि मूल में कोई पाप है। अदृष्ट मतलब जीवात्माओं के पाप पुण्य के कारण उस परमात्मा में समष्टि चेतन में संकल्प होता है। जिस प्रकार से बछड़ा जब गौ माता के पास जाता है तो जाते ही उस गौ के शरीर में स्पंदन होता है, दूध का सिंदन होता अपने आप, ऐसे जीवात्माओं के अदृष्ट मतलब पुण्य पाप के कारण जगत के सर्जन का परमात्मा के मन में संकल्प होता है। और संकल्प होते ही देखो तार्किक परमाणुवाद है, परमाणु में स्पंदन होता है, कांपने लग जाते हैं, स्पंदन बोलते कंपन को, परमाणुओं में कंपन होने लग जाता है, एक परमाणु दूसरे से जुड़ जाता है तो उसको द्वैणुक बोल देंगे, द्वैणुक श्रेणु से जुड़ता है, इस तरह से धीरे धीरे महान संसार पृथ्वी जल का निर्माण होता है, वो ये बता रहे। तो सबसे पहले जीवात्मा का अदृष्ट हुआ, जैसे बछड़े को दूध पीने की इच्छा हुई ना तो मां के पास गया तो गौ मां के स्तन से दूध टपकने लगा, ऐसे ही जीवात्माओं के अदृष्ट से ही ये पूरा संसार बना, ऐसा सिद्धांत उनका वीलो वर्णन करते हैं। अतः कथम ईश्वर शिष्टत्वम उच्चते जगतः, तो आपने कैसे कह दिया कि संसार ने जगत को बनाया, भाई जगत के बनने में कारण है जीवात्माओं का अदृष्ट, या उनका सिद्धांत दिखाया। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके बहुश्रुति विरोधात नेदम नोद्यम उत्थापयितुम अर्हति, बहुश्रुतियों का विरोध होने से ऐसा नोद्यम मतलब संघ का उत्थापन नहीं कर सकते हैं। इसी अभिप्राय से, इति अभिप्रेत, इसी अभिप्राय से बहुत श्रुतियों का विरोध होगा, आगे बताएंगे। जो श्रुतियां कहती हैं कि परमात्मा ने संसार का सृजन किया, उन श्रुतियों का इस मान्यता से विरोध होगा। जवाब की मान्यता है जीवात्माओं के अदृष्ट से संसार बना, इस मान्यता का विरोध होगा वो श्रुति वाक्यों से। श्वेता सूत्र वाक्यम तावत अर्थतः पठती, श्वेता सूत्र उपनिषद के वाक्य को अर्थतः मतलब अर्थ के द्वारा, दो होता है शब्द और अर्थ, अर्थ मतलब कि अपनी इच्छा अनुसार आपने कहा उसको अर्थ बोलेंगे, शब्द मतलब जैसा लिखा वैसा कहना, जैसा लिखा वैसा कहना इसको बोलेंगे शब्दतः, और जैसा लिखा वैसा ही कहना पर उसमें अपने वाक्य अपने शब्द होंगे उसको बोलेंगे अर्थतः। व्यवहार में बोलते हैं ना, तो वही शब्द है जो उन्होंने कहा, और दूसरा होता है कि चीज तो वही है पर अपनी भाषा में हमने बना के बोला, इसको बोलेंगे अर्थतः उच्चारण कर लें। नहीं, दोनों मंत्र है, ऐसा है। एक होता है शब्दतः, शब्द के द्वारा कहना, जैसा शब्द किसी ने कहा उसी शब्द को रिपीटिंग करना बोलेंगे शब्दतः कहना। और शब्द तो उसके हैं पर अपनी भाषा में जो हमने कहा उसको बोलेंगे अर्थतः, चीज वही है उसको अपनी भाषा से बोला समझाया उसको बोलेंगे अर्थतः बोलेंगे। तो वे बोले अर्थतः पठती, अर्थ से पढ़ रहे। मायां तु प्रकृतिं विद्यां मायिनं तु महेश्वरम् स मायी सृजतीत्याहु श्वेता स्वतरसाखिनः। मायां तु प्रकृतिं विद्यां मायिनं तु महेश्वरम् स मायी सृजतीत्याहु श्वेता स्वतरसाखिनः। माया तो प्रकृति विद्यात, ये माया क्या है? प्रकृति है। प्रकृति बोलते हैं प्रकर्षेण कृति यस्या, सब प्रकृति मतलब अच्छी तरह से पांच भूतों को मिला करके जो आपके लिए ये बढ़िया चीज बना के रख दिया, आम का पेड़ बना दिया, नींबू का बना दिया, है तो वही चीज, परंतु प्रकृति ने आम का नींबू का संतरा का फिर बबूल का बना दिया कांटों के रखवाली के लिए, इसको प्रकृति बोली। प्रकर्षेण प्रीति यस्या, प्रकृति। माइनम तो महेश्वरम, और माया का जो अधिपति जिसको माई बोलते हैं वह है महेश्वर। स माई सृजति, वही जो माई है महेश्वर है, इस संसार का सृजन करता है। इसलिए यह कहना कि जीवात्माओं के अदृश्य बना यह कहना उचित नहीं है। इसीलिए कहते हैं मंदधि दंदको परमाणुवाद, मंदधि धंधक परमाणुवाद है। धंधक मतलब वंचन करने वालों का है परमाणुवाद। भाई आपको घुमा फिराकर ईश्वर को तो मानना ही पड़ा ना, आप परमाणु कोई मानते कारण, अदृष्ट कोई मानते, और फिर क्या मानते? ईश्वर। भाई परमाणु कोई मानना पड़ता है, अदृष्ट कोई मानना पड़ता है, और बाद में ईश्वर को। इतना घुमा फिराकर करने की अपेक्षा परमेश्वर को ही क्यों न मान लिया जाए, क्योंकि बिना परमेश्वर के स्वतंत्र न परमाणु जगतकर्ता बन सकता और न ही जीवात्मा का अधिष्ठ बन सकता। इसलिए कहा कि मंदधि धंधक परमाणुवाद। तो यह जो सिद्धांत है उसका खंडन हो गया। क्या सिद्धांत था? कि जीवात्माओं की अदृष्ट से क्या होता है? सृष्टि होती है। तो यह सिद्धांत बाधित खंडित हो गया, क्योंकि श्रुति वाक्य है कि परमात्मा के द्वारा संसार का सृजन होता है। गीता में आया है ना, क्या है? मया सिस्टम, हाँ मया दक्षिण प्रकृति, परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति स्वीति सचराचरम, परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति संसार का सृजन करती है। इससे क्या सिद्ध हुआ? कि परमात्मा सर्वोपरि है, माया तो गौण है, साधन है, करण है। जैसे मान लो आपको यहां आने के लिए ये पैर आपका साधन है, पर आप आना न चाहें, उठना न चाहें, चलना चाहें तो आप आएंगे? पैर ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, ड्राइवर भी ठीक है, नहीं हो सकता। तो प्रकृति साधन है, करण है, मुख्य परमात्मा की अध्यक्षता होनी चाहिए। आगे देखिए, मायोपाधिकम ईश्वरम प्रस्तुत्य, माया उपाधि वाला ईश्वर है ऐसी प्रस्तावना करके, अस्मान माई सृजते विश्व में तत, वह जो माई परमात्मा है पूरे संसार का सृजन करता है, इति तस्य ईश्वरस्य जगत सृष्टित्वम श्वेताश्वतर साखिनो वर्णयंती इत्यर्थः। श्वेताश्वतर उपनिषद वाले जगत के सृष्टा ईश्वर है यह बात वर्णन किया करते हैं। यही बात ऐतरीय उपनिषद में बताई गई है, इस बात को आज नहीं कल सुनना है ना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं नियम है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।